شدم نه اون داره فی وفا نمایم به اون صداو ایشو بری پس یاو مای مونم سنتریه تنی نشدم نه اون داره فی وفا نمایم به اون صداو ایشو بری پس یاو مای Unde s-au dus, că nimica nu mi-au spus, că nimica nu mi-au spus, of, of. E la greu i-am ajutat, le-am dat din ce-am câștigat, au băut și au mâncat mai. Dușmancii menece, of, of. Am găsit ce-am căutat, tot la omul cel sărat, din puținul lui mi-a dat, mă. Abia mai pot să trăiesc, of, of. Pe cine am lăsat să moară, îmi face viața amară. Dușmanii se înmulțesc, abia mai pot să trăiesc, of, of. Pe cine am lăsat să moară, îmi face viața amară. La frați și surori, n-am dat la frați și surori, of, of. N-am dat la mamă și tată, cât le-am dat lor câteodată, când veneau la mine-n poartă. Când le spune datorii, of, of. N-au inimă, nu se tem, nici de rău, nici de blestem, mă. Mă jură prietenii, când le spune datorii, of, of. N-au inimă, nu se tem, nici de rău, nici de blestem, mă. De-aș fi drăzneri, aș trăzni, de-aș fi glum, ți-aș nimeri, oricât de bogat ți-ar fi, of, of. De-aș fi râiaș în neca, de-aș fi ștreag, i-aș spăzura, să nu-i mai vadă lumea, mă. De-aș fi drăzneri, de-aș trăzni, de-aș fi glum, ți-aș nimeri, oricât de bogat ți-ar fi, of, of. Să nu-i mai vadă lumea.